Калі выклікалі Невіла Лангботтама, хлопчыка, які ўвесь час губляў сваю жабу, ён упаў па дарозе да табурэта. Капялюш доўга вырашаў, куды адправіць Невіла. Нарэшце абвясціў: «Грыфіндор!» Невіл ускочыў з табурэта і пабег усё яшчэ ў капелюшы, і яму давялося пад гучны рогат кінуцца назад, каб перадаць яго Макдугал Морах. Малфой, пачуўшы сваё імя, ганарліва выступіў наперад. Яго жаданне імгненна споўнілася. Капялюш абвясціў: «Слізерын!» ледзь крануўшы яго галаву. Малфой вярнуўся да Крэба і Гойла вельмі задаволены сабою. Заставалася не так ужо шмат народу. Мун, Нот, Паркінсон, потым дзяўчынкі-блізняты Патіл, потым Перкс, Салі Энн, а потым нарэшце Потэр, Гары. Як толькі Гары зрабіў крок наперад, у зале зашапталі, як быццам зашыпела полымя. Яна сказала: «Потэр? Той самы Гары Потэр?» Апошняе, што ўбачыў Гары перад тым, як капялюш з'ехаў яму на вочы, была поўная зала студэнтаў, якія выцягнулі шыі, каб лепш разгледзець яго. У наступную секунду ён ужо разглядаў чорную падкладку капелюша і чакаў. Сказаў ціхі голас яму ў вуха: «Складана, вельмі складана. Многа мужнасці гэта я бачу, але і кемлівы. Талент, так, бог ты мой, вядома ж, і вялікая прага праявіць сябе, вось што цікава. Куды ж мне цябе накіраваць?» Гары учапіўся рукамі ў табурэт і думаў: «Толькі не ў Слізерын, толькі не ў Слізерын». «Толькі не ў Слізерын, кажаш?» перапытаў ціхі голас. «Упэўнены? Ты мог бы стаць вялікім, ведаеш, у цябе ўсё для гэтага ёсць, і Слізерын прывядзе цябе адразу да велічы. У гэтым няма ніякіх сумненняў. Не? Што ж, калі ты ўпэўнены, тады...» «Грыфіндор!» Гары пачуў, што апошняе слова капялюш пракрычаў на ўсю залу. Ён сцягнуў капялюш і на дрыготкіх нагах накіраваўся да стала Грыфіндора. Ён адчуў вялізную палёгку, што яго ўсё ж такі выбралі і не накіравалі ў Слізерын, і нават не заўважыў, што яму пляскалі і крычалі больш, чым усім астатнім. Стараста Персі ўстаў і энергічна патрос яму руку, у той час як блізняты Уізлі надрываліся: «Потэр з намі! Потэр з намі!» Гары сеў насупраць прывіда ў гафрыраваным круглым варатніку, якога ён бачыў раней. Прывід папляскаў яго па руцэ, і ў Гары раптоўна з'явілася жудаснае адчуванне, быццам ён толькі што сунуў руку ў вядро з ледзяной вадой. Зараз ён добра бачыў галоўны стол. Бліжэй за ўсіх да яго сядзеў Хагрыд, які злавіў яго погляд і падняў уверх абодва вялікія пальцы. Гары усміхнуўся ў адказ. У цэнтры галоўнага стала, у вялікім залатым крэсле, сядзеў Альбус Дамблдар. Гары адразу ж пазнаў яго па картцы, якая трапілася яму ў цягніку ў шакаладнай жабцы. Сярэбраныя валасы Дамблдара, адзіныя на ўсёй зямлі, ззялі гэтак жа ярка, як прывіды. Гары заўважыў таксама прафесара Квірала, нервовага маладога чалавека з дзіравага катла. У вялікім пурпурным турбане ён выглядаў дзіўна і недарэчна. Засталіся ўсяго чацвёра неразмеркаваных. Томас Дын, цёмнаскуры хлопчык, які быў яшчэ вышэйшы за Рона, далучыўся да Гары за сталом Грыфіндора. Ліза Цюрпін накіравалася ў Рэйвенкло. Нарэшце надышла чарга Рона. Небарака даўно ўжо быў бледна-зялёнага колеру. Гары пад сталом скрыжаваў пальцы, і праз секунду капялюш закрычаў: «Грыфіндор!» Гары гучна пляскаў разам з астатнімі, калі Рон плюхнуўся на крэсла побач з ім. «Выдатна, Рон, проста цудоўна!» – напышана вымавіў Персі Уізлі пра стол, у той жа час як Блейз Забіні стаў слізерынцам. Прафесар Макгонагал скруціла спіс і вынесла капялюш размеркавальнік. Гары паглядзеў на пустую залатую талерку перад ім. Толькі цяпер ён зразумеў, што вельмі галодны. Здавалася, што гарбузовыя перажкі ён еў сотню гадоў таму. Альбус Дамблдар падняўся. Ён глядзеў на навучэнцаў і працягваў ім насустрач рукі, так як быццам для яго не было ў жыцці большага задавальнення, чым бачыць усіх, хто сабраўся разам у гэтай зале. «Сардэчна вітаем!» – усклікнуў ён. «Віншуем з пачаткам новага навучальнага года ў Хогварце. Перш чым пачаць святочную вячэру, я хацеў бы сказаць некалькі слоў. А словы мае будуць такія: лайдак, тлуш, рэшткі, кепікі, дзякуй!» Дамблдар сеў на месца. Усе радасна закрычалі і запляскалі ў далоні. Гары не ведаў, смяяцца яму ці не. «Ён што, злёгку таго?» – няўпэўнена звярнуўся ён да Персі. «Таго?» – легкадумна перапытаў Персі. «Ён геній! Ён лепшы чараўнік у свеце! Але ён дакладна злёгку таго. Пакласці табе бульбы!» Гары так і ахнуў ад здзіўлення. Аказалася, талеркі перад ім былі поўныя страў. Яму яшчэ ні разу не даводзілася бачыць столькі смачных страў разам. Ростбіф, смажаныя кураняты, свіныя і барановыя адбіўныя, сасіскі, бякон, стейк, смажаная бульба, вароная бульба, бульба фры, йоркшыкскі пудынг, гарошак, морква, поліўка, кетчуп і нават мятныя леденцы, якія неведама як таксама апынуліся на стале. Дурслі не марылі Гары голадам, але ўсё ж яму не дазвалялі есці столькі, колькі хацелася. Акрамя таго, Дадлі заўсёды адбіраў усё, да чаго Гары праяўляў цікавасць, нават калі самому Дадлі ад гэтага было моташна. Гары напоўніў талерку да краёў, паклаўшы ўсяго патрошку, акрамя мятных леденцоў, і стаў есці. Ой, усё было вельмі смачнае. «Выглядае апетытна», – сумна сказаў прывід у гафрыраваным круглым воротніку, назіраючы, як Гары рэжа стейк. «А вам нельга?» «Я не еў ўжо каля 400 гадоў», – адказаў прывід. «Вядома, мне гэтага не трэба, але безумоўна не хапае. Здаецца, я не прадставіўся. Сэр Ніколас де Мімсі Порпінгтон, да вашых паслуг. Прывід вежы Грыфіндор». «Я ведаю, хто вы!» – раптам усклікнуў Рон. «Мае браты распавядалі пра вас, вы амаль безгаловы Нік!» «Мне болей падабаецца, калі мяне называюць сэр Ніколас де Мімсі!» Чапурыста пачаў прывід, але яго перабіў Шэймус Фініган. «Амаль безгаловы? Як гэта можа быць? Амаль безгаловы!» Сэр Ніколас выглядаў выведзеным з сябе. Размова пайшла зусім не так, як ён разлічваў. «А вось так!» Выпаліў ён раздражнёна. Ён схапіў сябе за левае вуха і тузануў. Галава! Галава яго тут же саскочыла з шыі і адкінулася на плячо, так быццам была прымацаваная на завесах. Відавочна, хтосьці спрабаваў адсекчы сэру Ніколасу галаву, але не давёў справу да канца. Дзеці самлелі. Задаволены эфектам, амаль безгаловы Нік ліха паставіў галаву на месца, пракашляўся і сказаў: «Такім чынам, новыя грыфіндорцы, спадзяюся, вы дапаможаце нам выйграць кубак. Грыфіндор так даўно ўжо не выйграваў. Слізерынцы атрымліваюць кубак ужо 6 гадоў запар». Крывавы барон, прывід Слізерына, стаў проста невыносны. Гары паглядзеў. За сталом Слізерына сядзеў жудасны прывід з пустым поглядам, кашчавым тварам, у мантыі з плямамі серабрыстай крыві. Ён сядзеў побач з Малфоем, які, як з задавальненнем зазначыў Гары, зусім не быў у захаплення такога суседства. «А з-за чаго ён увесь у крыві?» – з прагнай цікаўнасцю спытаў Шэймус. «Я не пытаў», – далікатна адказаў амаль безгаловы Нік. «Калі ўсе наеліся, рэшткі ежы зніклі з талерак, і посуд зноў заззяў чысцінёй. Праз імгненне з'явіўся дэсерт. Шарыкі, ой, марожанага, усіх смакаў, якія толькі можна сабе ўявіць, яблычныя пірагі, хатнія пірагі з патакай, шакаладныя эклеры, пончыкі з варэннем, бісквіт з узбітымі вяршкамі, клубніцы, жэле, рысавы пудынг. Пакуль Гары набіваў рот хатнім пірагом з патакай, гутарка зайшла аб родных. «А я палова на палову», – абвясціў Шэймус. «Мой бацька магал, маці не казала яму, што яна ведьма, пакуль яны не ажаніліся. Вось яму была неспадзяванка». Усе засмяяліся. «А ты, Невіл?» – пацікавіўся Рон. «Мяне выхоўвала бабуля, яна ведьма», – сказаў Невіл. «Але усе ў сям'і думалі, што я стапрацэнтны магл. Мой стрыечны дзядуля Альджы усё спрабаваў падлавіць мяне знянацку, каб прымусіць чараваць. Аднойчы ён нават спіхнуў мяне з мыса ў Блэкпуле. Я ледзь не патануў. Але ўсё было марна, пакуль мне не споўнілася 8. Дзядуля Альджы прыйшоў да нас на вячэру. Ён узяў мяне за шчокаладкі і вывесіў з акна з другога паверха. У гэты час стрыечная бабуля Енік прапанавала яму безе, і ён выпадкова адпусціў мяне. Але я падскочыў і скакаў па садзе і дарозе, як мячык. Яны ўсе былі вельмі задаволеныя, бабуля паплакала ад шчасця. Бачылі б вы іх твары, калі я ўвайшоў да іх у пакой. Зразумееце, яны думалі, што ў мяне не хопіць чароўнай сілы, каб вярнуцца назад. Дзядуля Альджы быў так задаволены, што набыў мне жабу». З іншага боку да Гары, Персі, Уізлі і Герміёна размаўлялі аб вучобе. «Я так спадзяюся, што заняткі пачнуцца адразу ж, нам столькі трэба вывучыць. Мяне больш за ўсё цікавіць трансфігурацыя, ведаеш, ператварыць што-небудзь у нешта іншае, вядома, лічыцца, што гэта вельмі цяжка. Вы пачнеце з малога, запалкі, ў іголкі і да таго падобнае». Гары, самлеўшы ад цяпла, паглядзеў на галоўны стол. Хагрыд піў нешта з кубка. Прафесар МакГонагал размаўляла з прафесарам Дамблдарам. Прафесар Квірл у сваім недарэчным турбане гутарыў з выкладчыкам, у якога былі брудныя чорныя валасы, курчакаваты нос і зямлісты твар. Усё здарылася раптоўна. Настаўнік з курчакаватым носам панад турбанам прафесара Квірала зірнуў Гары проста ў вочы, і востры гарачы боль пранізаў шрам на ілбе хлопчыка. «Ай!» Гары прыціснуў далонь да ілба. «Што здарылася?» – устрывожыўся Персі. «Нічога». Боль прайшоў гэтак жа хутка, як і з'явіўся. Складаней было пазбавіцца ад уражання, якое пакінуў погляд настаўніка. Па ўсім Гары яму моцна не спадабаўся. «А што гэта за настаўнік, які размаўляе з прафесарам Квірлам?» – спытаў Гары ў Персі. «А, дык ты ўжо ведаеш Квірла? Дзіва, што ён так нервуецца. Гэта ж прафесар Снейп. Ён выкладае зеллі, але ўсім вядома, што насамрэч ён марыць аб месцы Квірла. Снейп ведае ўсё пра цёмныя мастацтвы». Гары некаторы час назіраў за Снейпам, але той больш ні разу не зірнуў у яго бок. Нарэшце дэсерты таксама зніклі, і прафесар Дамблдар зноў стаў. Усе змоўклі. «Яшчэ некалькі слоў зараз, калі мы ўсе наеліся і напіліся. Перад пачаткам семестра нагадаю вам некаторыя правілы. Першакурснікам варта памятаць, што лес вакол замка з'яўляецца забароненай зонай для ўсіх навучэнцаў без выключэння. Пра гэта таксама варта ўспомніць некаторым са старэйшых вучняў. Мігатлівыя вочы Дамблдара бліснулі ў бок блізнят Уізлі. Акрамя таго, містер Філч, даглядчык, прасіў у мяне нагадаць, што вам забараняецца чараваць у калідорах у перапынках паміж заняткамі. Набор у каманды па квідычу адбудуцца на другім тыдні семестра. Усіх, хто хоча гуляць за свой каледж, павінны звярнуцца да мадам Хуч. І нарэшце, абавязаны папярэдзіць вас, што сёлета ўваход у правы калідор на трэцім паверсе зачынены для ўсіх, хто не хоча памерці пакутлівай смерцю. Гары засмяяўся, але такіх было немнога. І ён жа не сур'ёзна, ціха пацікавіўся ён у Персі. Пэўна, сур'ёзна, нахмурыўся Персі, не адводзячы вачэй ад Дамблдара. Дзіўна, звычайна ён тлумачыць, чаму нам нельга куды ісці хадзіць. Напрыклад, у лесе жывуць небяспечныя звяры, гэта ўсе ведаюць. Ужо нам стараста мог бы і сказаць. А зараз, перш чым пайсці спаць, давайте праспяваем наш школьны гімн, усклікнуў Дамблдар. Гары заўважыў, што усмешкі на тварах астатніх выкладчыкаў застылі. Дамблдар злёгку ўзмахнуў чароўнай палачкай, так быццам праганяў муху, якая села на яе кончык, і з палачкі вылецела доўгая залатая стужка. Яна паднялася высока над сталамі і, выгінаючыся бы змяя, склалася ў словы. «Абярыце кожны свой любімы матыў», – сказаў Дамблдар. «І паехалі. Школа зацягнула. Хогвартс, Хогвартс, наш любімы Хогвартс, ты ўсіх нас павінен навучыць, маладых і старых, лысых і калматых, усіх, хто горы ведаў, гатовы пакарыць. Калі што забудзем, нагадай, не строга, растлумач, калі не будзем ведаць шлях». Ты ж на гэта здольны, наш любімы Хогвартс, мудрасць і цярпенне ў тваіх сцянах. Усе скончылі спяваць у розны час. Самымі апошнімі скончылі блізняты Уізлі. Яны цягнулі словы ў тэмпе пахавальнага марша. Дамблдар да апошняга гуку дырыжыраваў ім чароўнай палачкай, а калі яны даспявалі, аплодзіраваў гучней за ўсіх. «Ах, музыка!» – ціха ўсклікнуў ён, выціраючы насоўкай мокрыя вочы. «Магія мацней за нашы здольнасці! Ну што ж, а зараз спаць! Рысю!» Першакурснікі, грыфіндорцы ўслед за Персі пайшлі скрозь гамонячы натоўп з вялікай залы ўверх па мармуровай лесвіцы. Ногі ў гары зноў наліліся свінцом, але на гэты раз таму, што ён моцна наеўся і стаміўся. Яму так хацелася спаць, што ён зусім не здзівіўся. Не таму, што людзі на партрэтах, што віселі ў калідорах, шапталіся і паказвалі пальцамі, калі дзеці праходзілі міма. Не таму, што Персі двойчы правёў іх праз дзверы, схаваныя за рухомымі панелямі і габеленамі. Пазяхаючы, ледзь перасоўваючы ногі, яны ўзбіраліся ўверх па лесвіцах, і Гары разважаў, як доўга яшчэ ісці. Раптам працэсія спынілася. У паветры над імі вісела звязка палак, і як толькі Персі зрабіў крок наперад, яны пачалі падаць на яго. «Піус!» – прашаптаў Персі першакуснікам. «Палтергейст!» Персі павысіў голас. «Піус, пакажыся!» Адказам яму быў гучны, непачцівы гук, падобны на той, з якім паветра вырываецца з паветранага шарыка. «Мне пайсці да крывавага барона?» Пачуўся хлапок, і з'явіўся маленькі чалавек са злымі цёмнымі вочкамі і шырокім ротам. Ён вісеў у паветры, склаўшы па-турэцку ногі і прыціскаў палкі. Праспяваў ён і ліха зарагатаў: «Маленькія першакурснічкі, вось пацеха!» Нечакана ён драпежна кінуўся на ўсіх, усе прыгнуліся. «Сыдзі, Піус, а не тое барон даведаецца пра гэта! Май на ўвазе!» – крыкнуў Персі. Піус паказаў язык і знік, папярэдні кінуўшы палкі на галаву Невілу. Было чуваць, як палтэргейст аддаляецца ад іх, грукочучы рыцарскімі даспехамі. «Ад Піуза трэба трымацца як мага далей», – перасцярог Персі, аднавіўшы рух. «Толькі крывавы барон можа яго кантраляваць, а ён нават нас, старост, не слухае. Ну вось, мы і прыйшлі». У самым канцы калідора вісеў партрэт вельмі поўнай жанчыны, апранутай у сукенку з ружовага шоўка. «Пароль?» – спытала яна. «Капут драконіс», – адгукнуўся Персі. Партрэт адхіліўся, адкрыўшы круглую адтуліну ў сцяне. Дзеці праціснуліся туды. Невіла давялося падсадзіць. І апынуліся ў агульнай гасціннай Грыфіндора, у тульным круглым пакоі, абстаўленым мяккімі крэсламі. Дзяўчынак Персі накіраваў у адны дзверы, дзе была іх спальня, а хлопчыкаў у іншыя. Падняўшыся па вітой лесвіцы, відавочна яны знаходзіліся ў вежы, хлопчыкі нарэшце ўбачылі ложкі. Іх было 5 пад полагамі з цёмна-чырвонымі аксамітнымі шторамі. Іх куфары таксама былі тут. Яны занадта стаміліся, каб шмат размаўляць, нацягнулі піжамы і ўпалі ў ложкі. «Вячэра была выдатная, так?» – прамармытаў Рон Гары праз драпіроўку. «Сыдзі, скраберс, жуе прасціны, уяўляеш?» Гары сабраўся спытаць, ці спрабаваў Рон хатні пірог з патакай, але заснуў амаль адразу. Магчыма, Гары трохі пераеў за вячэрай, бо яму прысніўся вельмі дзіўны сон. Ён быў у турбане прафесара Квірала, і гэты турбан размаўляў з ім, пераконваў, што яму трэба неадкладна перавесціся ў Слізерын, таму што гэта яго лёс. Гары сказаў турбану, што не хоча ісці ў Слізерын. Турбан станавіўся ўсё цяжэйшы і цяжэйшы. Гары паспрабаваў сцягнуць яго, але той балюча сціскаўся. Там быў Малфой. І он смяяўся, гледзячы, як Гары дужаецца з турбаном. Потым Малфой ператварыўся ў настаўніка з курчакаватым носам, Снейпа, чый смех стаў высокім і халодным. Успыхнула асляпляльна-зялёнае святло, і Гары прачнуўся ў халодным поце. Ён перавярнуўся на іншы бок і зноў заснуў. Прачнуўшыся раніцай, Гары зусім не памятаў пра свой сон.